Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den amerikanske centralbank har for første gang siden finanskrisen ramte os i 2008 sænket renten. Og det med 25 basispoint. Det er normalt noget, der får aktien til at stige, men talen fra den amerikanske centralbankchef i går aftes formåede den grad at suge livet ud af de i hvert fald amerikanske indeks. Godmorgen og velkommen til, at vi fanger markedet her i Millionærklubben. Det gør jeg i dag sammen med Helle Larsen, redaktør på foret ProInvestor.com. Tak. Tak, Helle Larsen. Nu har du kun været med i 7 år. Og Christoffer Wold, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Christoffer, hvordan reagerede markedet? Du sad og holdt øje med i hvert fald de amerikanske indeks i går, da Powell han sagde de vise ord med 25 basispoint ned. Ja. Hvis vi ser, så markedet var meget stille og afventende, lå omkring nulpunktet hele dagen i går ind til klokken slog 8. Og så efter de her 25 basispoint ned, jamen der fik vi et meget, meget kraftigt ryk ned i det amerikanske indeks, fordi det var jo forventet, at markedet havde steget utrolig meget her seneste måneder i forventning om den her 25% sænkning. Mm. Så i og med, at vi ikke fik de der 0,5%, jamen så blev det sell the news effect, som det normalt er. Det står lidt i stil med de ting, vi før har snakket om i den her uge, at jeg tror, at vi generelt er tæt på noget top. Nu har vi lige startet en ny måned, august, som er starten på de tre dårligste måneder statistisk set. Så jeg vil stadig forvente, at i hvert fald her i august og måske ind i september, så tror jeg, at vi får nogle faldende markeder. Og det her kan være starten på faldende, tror jeg. Mm. Og som du selv sagde, Christoffer Wold, så var det altså indpriset markedet, at Powell han vil sænke renten med 25 basisprocent. Nogen havde så håbet, at det blev en dobbeltrente nedsættelse altså på de 50. Og det Powell han sagde i de ord, han lagde sammen, eller da han holdt sin tale, det var, at ja, han antydede, han hintede yderligere rentenedsættelser, men altså ikke en serie af dem. Det var det, han ligesom lagde i ovnen til. Og man kan sige, at de amerikanske nøgletal er jo positive. USA er inde i det længste opsving i historien. Mm. Men der ligger altså en handelskrig og banker forud, og så er der altså også inflationen, som Powell også Mario Draghi i den europæiske centralbank gerne vil have banket lidt op. Men det er lidt interessant. Hvis han havde sænket den med 0,5%, så ville det ikke måske over nogle flere måneder betyde, at markedet ville reagere positivt. Fordi det, der er interessant, jeg læste, at de sidste gange, hvor de sænkede renten 0,5%, det var i 2001 og 2007 sidste gang. De gjorde det 0,5%. Mm. Og det har jo været lige før en stor nedtur. Det har jo været ligesom måske det sidste værktøj, de havde måske prøvet at redde det, men så er det så ikke gået. Men tænk, hvis de ikke havde gjort det? Ja. Mm. Så Helle Larsen, som sådan ganske almindelig, nu er du ikke ganske almindelig, men privat investor, hvorfor skal jeg så være interesseret i den her rentesænkning for den amerikanske centralbank? Ja, umiddelbart vil jeg sige lige den her, skal man ikke være så interesseret i. Man skal mere være interesseret i, hvad er det for nogle signaler fra markedet, som gør, at man begynder at tage sådan nogle værktøjer i brug. Og i det her tilfælde er der store dele af markedet, der forventer en recession, fordi der er kommet nogle indikatorer, f.eks. industriproduktion og anden, og især industriproduktionen i USA, der kan indikere, at man går ned i gear. Og det sker jo sådan løbende, eller gradvis, og så er der nogen, der er bekymret for det. Hvor jeg ser på en verden, hvor den er meget mere, der får en masse forskellige strukturer. Man kan sikkert få recession i nogle dele af økonomien, men fremgang i andre. Og vi ser i det hele taget det her med tech og digitalisering betyder, at man kan trække produktioner hjem til de enkelte lande, man ikke kunne tidligere, fordi man kan få robotter og kunstig intelligens og alt muligt at arbejde med, og man har ikke sekretærer længere, fordi det klarer man selv med sin egen kompetence. Der sker en masse ting for øjeblikket med den her teknologiske udvikling, som godt kan mudre billedet. Og så tænker jeg, at mange af de her observatører, de tænker stadigvæk rigtig, rigtig gammeldags omkring økonomi. Det vil sige, at de nøgletal, vi kigger på, de er faktisk ikke dækkende for den reelle økonomi. Er det det, du siger, Helge? Nej, altså hvis vi skal se det sådan med et fremadrettet billede, kan der ske rigtig, rigtig mange ting. Fordi vi er nu i et digitalt univers, som Gud, hvad sker der egentlig talt med alverdens lande? For eksempel Indien, hvor man har noget udvikling, er fantastisk god til det digitale og teknologiske. Altså man begynder ligesom at trække det ind, og så får man nogle fremskridt i økonomien, som andre lande normalt har været meget længere om. Og så lige, vi bekymrer os unødigt? Ja, altså jeg tager alt det her, det betragter jeg som støj. Det er det. Jeg kigger på de enkelte virksomheder. Vi nu får snakket virksomheder nu, men jeg kigger også, hvilken trend de er i. Mm. Jeg kigger om de ligger i en megatrend, som gør, at jeg er om 10 år, det her selskab en vinder. Jeg er en tålmodig investor, så jeg tager gerne nogle ekstra år med ind. Kigger vi på så et selskab som Novo, har det siden 1988 ligget i en opadgående trend, og aktien er steget 11.000% siden da. Og hvordan er det gået med diabetes? Det er jo gået voldsomt fremad. Det er en epidemisk sygdom efterhånden. Og sådan kan man sidde og anskue tingene og sige, jamen ved du hvad, jeg kan ikke gøre noget ved Trump alligevel, eller jeg kan ikke gøre noget ved Fed, men jeg kan jo gøre, at det er tilpasser min investering til den virkelighed, vi er i. Mm. Der er stadigvæk... Men virkeligheden er jo, at faldende global vækst, det er jo sådan det overordnede billede, og så kan man diskutere de forskellige brikker i det. Hey Larsen, hvad siger du, at det bekymrer dig egentlig heller ikke så meget? Nej, jeg prøver at kigge på, hvad betyder det for de enkelte selskaber og deres indtjening fremover. Mm. Ligger jeg det rigtige sted placeret i forhold til det? Og det bruger jeg rigtig, rigtig meget tid på. Det synes jeg, det er det, der er interessant, og det har jeg passion for. Og så det her med alt den... Ja, jeg vidste, det kom jo i dag, så jeg gik rundt på de forskellige finansmedier, og de skrev sgu alle sammen det samme. Det er det samme Ritzau-telegram, som cirkulerer, eller som igen har fået det fra USA. Jamen, sådan er det bare. Og det står er der hele tiden i markedet, og der er nogen, der tjener penge på den her volatilitet, det skaber. Jamen, det er jo så banker og alle mulige andre maler, men det er sjældent de private. Mm. Men det er jo så også dig, Christoffer Wold, for du er jo swing trader, hvor Helle Larsen er langsigtet tålmodig investor, så vil du gerne hente noget profit over, i hvert fald måske ikke lige denne her uge, men så over 2-3 uger. Ja, du kan jo sige, at vi har helt forskellige timeframe, Helle og jeg. Mm. Han holder jo måske 5, 10, 20 år måske, hvor jeg ser mere end næste par måneder. Og derfor ved hans strategi, jamen, så tænker han jo selskaberne generelt, og han bare kan holde, hvor jeg ser mere den korte bane. Og hvis vi ser på, hvad der ellers skete i går, som var lidt interessant, det var, at hvis vi ser på Tyskland, som er nede igen i dag, -0.6%, og har brudt et supportområde omkring 12.200, det ser ikke for godt ud. Jeg tror, vi har chance for at gå ned imod de 11.700 i løbet af næste uges tid, eller 2 uger. Og ellers det, der har været rigtig godt seneste måneder, det har været guld og sølv. Og guld og sølv begyndte at få nogle fald her i går efter. US-dollaren begyndte at stige kraftigt. Og det er også lidt det, jeg havde håbet på, at guld og sølv får en lille korrektion. Jeg vil gerne have en korrektion i guld og sølv, før jeg går ind igen. Jeg tror generelt langsigtet er det godt, men det har kørt lige lidt for kraftigt op på den korte bane, og så er det normalt, at det får en korrektion. Så mit target på guld på den korte bane, det er omkring 1360 til 1380. Og der vil du gå ind? Der vil jeg gerne begynde at købe guldaktier igen. Mm. Og hvad er det, du køber så? Jeg vil købe guldmineaktier. Mm. Så, er Barrick Gold en af dem, du vil købe? Nej, det er ikke en. Barrick Gold er den største og måske mest sikre, men det er også en af de lidt langsomme i det. Mm. Så for eksempel en, som jeg har haft, der hedder Eldorado, som er gået op 150% eller mere, siden jeg nævnte den i børsen. Jamen, det er sådan noget, hvor der er lidt mere risiko, men det er også noget, der kan stige mere. Så jeg vil hellere prøve at gå efter der, hvor der er højst procent gevinst, hvis du har ret i din tese om guld. Og det er jo derfor, jeg har valgt en som Eldorado. Men det er, jeg vil afvente stadigvæk. Jeg tror, at vi trænger en konsolideringsfase i guldprisen, og det er ofte, det sker efter så kraftige stigninger, vi har haft. Så hvis vi får en sidelængs nedadgående konsolidering i løbet af august måned, jamen så tror jeg, at det vil være rigtig godt at hoppe ind i guld igen, ind mod årets udgang. Markedet generelt, Christoffer Wold, nu fik du lige løftet en fli af det. Det danske marked op kan se med 0.10%. Hvad er det, der trækker? Hvor har vi for eksempel DSV, som jo var gårdsdagens regnskab, de leverede inden for skiven? Den er op en lille smule, 0.5% i dag. Mm. Hvis vi ser, at danske marked er faktisk det eneste, så er en lille smule op i dag, 0.25%, mens du har Tyskland nede med -0.6%, og så har vi Sverige nede -0.3%. Så det er lidt en sur morgen efter USA i går. Og du forudser altså, at vi skal lidt længere ned, sådan generelt, Christoffer Wold? Ja, jeg tror helt kortsigtet på S&P har jeg et target, der hedder 2.920 på den korte bane. Men jeg tror i løbet af august og måske i september, så tror jeg, at vi får nogle kraftigt faldende markeder. Ja. Hvor slutter markedet så henne, når vi siger slut 2019? Jeg tror faktisk, vi slutter lavere end nu. Jeg tror, vi er tæt på noget, måske toppen for i år her. Og jeg tror, at specielt næste 3 måneder vil blive dårlige. Så, men jeg følger det som sagt uge til uge, og man skal være opmærksom på, som trader, swing trader, jamen der skal man ikke være, det jeg har lært over tid, det er, at man skal aldrig være, tro på din mening hele tiden. Du skal være fleksibel, så hvis det går imod, hvad du troede, jamen, så er det vigtigt, at du er fleksibel og kan ændre din mening, for hvis du ikke ændrer din mening, jamen, så taber du penge. Ja, jeg tænkte næsten, Helle Larsen, den skal du lige have lov at kommentere på. Jamen, Tom Hårgaard siger også det samme jo. Han kan jo være rigtig skråsikker på noget, og jeg kan faktisk give ham ret rigtig mange gange. Det gør jeg også med dig. Mm. Men, og så ser man jo, jamen det ændrer sig. Og så er det jo så fordelen, at man er et voksen menneske. Man kan tænke, jamen ved hvad, det blev ikke sådan, som jeg havde spået. Der tog jeg fejl. Mm. Og så kan man så ændre sin strategi efter det, hvis man er trader på den måde. Ja, fordi i går, der stod vi og råbte, hold nu fast ved din strategi. Find din strategi. Ja. Hold fast. Mm. Ja. Men det afhænger så lidt af, hvilken type. Ja, investor man. Man er. Mm. Men vi ser jo det her med et bullmarked, der har kørt så længe, som det har. Det er, og hvor vi har haft sådan et nulrenteniveau. Det er faktisk noget nyt for os. Altså, vi har den kombination. Og der må man sige, at og vi har heller ikke noget inflation og sådan nogle ting. Men det har vi i nogle områder. Det er det der med det strukturelle, men det har man så ikke i andre. Men hvis man tænker sig lidt om, jamen der er lang bullmarked, jamen så får det nok også en lang tid. Altså mange, der har vendt sig til det. Vi har rigtig mange unge mennesker, der strømmet ind på aktiemarkedet efter finanskrisen. Aldrig oplevet en finanskrise. De er sgu ikke så nervøse. De har aldrig så, oplevet marked, der gik ned. Nej, og det er der rigtig mange af. I bankerne, der sidder jo rigtig, rigtig mange unge mennesker. De skal jo have dem ind, for de spytter dem ud efter 6 år, når de har siddet der som trader. Så de kommer jo ind uden den erfaring med i rygsækken. Og så i det her lange bullmarked, så kommer det nok til at trække sig endnu længere, end man er vant til. Altså, vi kører meget længe på toppen i det her bullmarked, fordi der er rigtig mange uerfarne, undskyld at sige. Så grådighedsfasen kan strække sig? Grådighedsfasen, ja. Du kan jo sige, at det var meget sjovt, fordi at her sidst i 2018, kan jeg huske, der var så mange, der virkelig ikke kunne tåle de der store fald. Og når man ser på det, så har det jo ikke været et kæmpestort fald i forhold til et rigtigt bæremarked. Det har jo været en lille smag på, hvad egentlig et bæremarked er. Jeg kan huske, jeg var startet i 2005 helt i starten, og så jeg kom jo lige ind i fægtaskene der. Og der gik det jo ned dag efter dag, ja. Kan jeg huske, i 2008, og hvor man skulle prøve at købe noget mere osv. Så faldt det bare 10% næste dag igen, og det blev ved. Og det var noget helt andet. Det var noget helt andet. Så vi har ikke set rigtig noget siden 2007 til 2009 her. Vi fik lidt en smag sidste år, vil jeg sige. I 2018. Ja, det sidste kvartal sidste år, ja. Der fik man, og der begyndte folk at panikke en hel del, hvad jeg kan huske, hvad jeg læste og fra fora, ja. Og alle folk begyndte at panikke, og hvad sker der? Er vi nu startet til store bæremarked og så videre? Ja, typisk tog de så ikke gå ind, kan man sige, i januar, hvor det hele suste opad. Og også der havde beholdt vores positioner. Det havde måske været meget klogt, hvis vi havde reduceret i dem i sidste kvartal, og så gik ind i januar. Men sådan kan man jo sige, og når man har været med i det så mange år som jeg, så er der rigtig mange gange, hvor man kan sige, jamen det burde jeg egentlig tage det og gjort, og det burde jeg egentlig tage det og gjort. Men på en lang bane, jamen, så får man lige så mange plusser i bogen, som man får minus, og det går nogenlunde OP op, og så hvis man sidder på hænderne, og man prøver at benytte de her dale, der kommer i markedet til at supplere lidt. Ja, det har fungeret for mig. Jeg ved ikke, om det fungerer for andre, men Det er Millionærklubben. Det er torsdag, det er dagen derpå, efter vi har fået den første rentesænkning fra den amerikanske centralbank siden finanskrisen. Vi har det normale team på ferie, Lars Svendsen og Lars Persson. Jeg har derfor hugget op her i studiet i dag med Christoffer Wold, swing trader. Du er investor, du er ikke spekulant, vel Christoffer? Nej, ja. Men du er teknisk analytiker, det vil sige, du kigger kun på kurvene, og så har vi i den modsatte hjørne, skulle jeg til at sige, Helle Larsen, du er fundamental analytiker og meget langsigtet. Og i dag, der skal vi blandt andet til Norge og kigge på selskaber derop, men vi skal også kigge på lige nu på et cannabis-spørgsmål. Christoffer, du har været med mig hele ugen, og Søren, han skriver her, det er jo sådan, at I kan være med jer, så det kan det, kan I. Selvfølgelig på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer som altid. Godmorgen og velkommen til jer derinde. Og så er det vores sms ellers, hvis der er spørgsmål, og sms-nummer her indtil det er 42 624 7, og Søren, han skriver, kære Christoffer Wold, mandag tilråder du at købe Canopy, altså cannabis-aktien, hvis de kom ned mellem 34 og 33. Jeg købte i 33,33 og igen i 33. Nu ser de bare ud til at falde og falde. Skal vi holde, købe flere eller sælge? Kald hilsen Søren. Ja, den har faldet måske en 0,5% siden der til 32,64, så det er jo ikke sådan noget voldsomt. Nej, men når du siger noget... Ja, jeg er meget bullish på den her aktie nu. Den, ifølge min bølgeteori, så tror jeg, vi lavede en længere sigtebund i november og december 2018, altså sidste år, hvor vi så et meget kraftigt optur i alle cannabis-aktier. Selve Canopy gik fra omkring $25 per aktie op i cirka $50, det vil sige en 100% stigning i de første måneder af 2019, som var super gode for alle cannabis-aktier. Og siden da, jamen, så har vi set en korrektion, og den korrektion skal bare, ifølge min bølgeteori, så skal vi stoppe over de $25, det vil sige, det er der, jeg vil have mit stop-loss, hvis man køber den nu. Så den er i princippet sikker, så længe den holder sig over de $25, altså den bund fra sidste år. Og jeg tror så, at den snart er færdig med den her bølge 2, og bagefter skal du have en større bølge 3 op, som skulle gå op i en ny top omkring 50, over 50, og måske op mod 60-70. Så generelt så tror jeg, at cannabis-aktier skal man også tænke på, statistisk set er de bedste måneder fra nu af og ind mod oktober måned. Det er der, hvor alle cannabis-aktier har haft super godt de sidste 4 år. Mm. Så det giver også nogle ekstra gode odds for mig, at der er chancer for, at de kan stige endnu en gang over de næste 2-3 måneder. Og det samme med Tilray, en anden aktie, som jeg har. Så længe den holder sig over de 35, så er jeg også bullish på den. Forholdsvis nynoteret cannabis-aktie, der er steget voldsomt. Den er steget voldsomt fra de blev børsnoteret op til 250 og ligger i dag omkring 40. Så den er jo blevet bumpet sønder sammen her seneste års tid. Og jeg tror, at det er et rigtig godt entry point her omkring de 40 US dollars. Så kan man sætte sit stop loss på 35, det vil sige, går den ned i 35, jamen så hopper man ud. Hvis jeg har ret i min hypotese, jamen så tror jeg, at der er chancer for, at den kan komme op i måske i hvert fald 60, måske i løbet af 100 er også muligt i løbet af næste 2-3 måneder. Mm. Så det er en aktie, som jeg også er meget positiv på. Generelt er jeg jo en negativ marked, så der er ikke så meget. Jeg kan godt lide så at være lidt på de sidelinjen, hvor ligesom nogle aktier, som ikke rigtig følger det generelle marked. Cannabis, det har lidt sit eget liv, lidt ligesom guld også har sit eget liv. Så jeg tror, det er en godt tidspunkt at måske være en del mere kontant her i løbet af næste måned, men ellers på de her aktier, som ikke rigtig følger normalt markedet. Så privat så er du også gået forholdsvis kontant, Christoffer Wold? Nej, jeg ligger faktisk en hel del både i Patriot One Technologies, og så har jeg de her Tilray og Canopy Growth, og så har jeg nogle certifikater i Short Olie. Så det er sådan. Og Ole kommer vi tilbage til, og så ligger du altså og lurer på den rigtige entry indgang til guld, og altså også til bitcoin, som vi har været kring her i starten. Ja. Gitte spørger også her på sms'en, Helle Larsen, hvordan du er positioneret i det nuværende marked? Jamen, jeg har gået ind i nogle aktier, som jeg typisk har haft i lang tid, og det er nogle aktier, som, hvor jeg tænker på, jamen, uanset hvor meget uro, der kommer på markedet, og uanset, at når der kommer noget paniksalg, så er det over en bred kamp, så skal jeg tænke på, jeg vil godt have nogle aktier, der ligger og giver, som tjener penge hele tiden, som er i sektorer, som jeg har nævnt før, inden for farma. Vi skal bruge medicin fremadrettet også, og der sker en del i udviklingen inden på det område. Så er der sådan noget som dagligvarer, fødevarer og sådan nogle ting, er meget interessant, og der er det primært laks, men jeg er også inde i sådan nogle selskaber, som Christian Hansen er begyndt at kigge ret interesseret på. Det har gjort i mange år, jeg synes, han har været for dyrt. Men så har jeg haft svenske biogejer, som er inden for probiotiske bakterier. Og så nogle områder, som jeg ved, jamen uanset hvordan det går i verden, så skal vi have noget at spise, og vi skal ned til lægen og have en recept på noget medicin. Så det er der, jeg positionerer mig, og jeg positionerer mig primært på den lange sigt, så får vi nogle knald ned af de kommende år på nogle områder, jamen så er der ikke noget at gøre ved det. Du positionerer dig også primært på det skandinaviske marked, Helle Larsen, og vi dykker ned i det norske her om ikke så længe, hvor du har en 8-9 bud på selskaber, som du har været inde i siden nogle gange med et godt stykke tid. Norske pengemaskiner, vi var omkring den første gang for et års tid siden, vi samlede op på dem nu her. Men nu sagde du lidt tidligere, at den her teknologiske udvikling kommer til at overhale os indenom. Hvorfor kigger du så ikke på, ja, netop Indien, du selv var inde på, og Kina for eksempel? Nå, men så er noget, der forbigået. Jeg sparker bare en bold til dig. Jeg har netop lige lavet sådan en stor megatrendanalyse, hvor jeg har selskaber med inden for tech-sektoren. Og først og fremmest er Amazon interessant for mig, fordi jeg kender det til det her marked med netsalg, men Amazon og Alibaba og hvad nu det hedder, Google er jo også interessant inden for det her med kommunikationsteknologi, som jeg mener vil betyde rigtig meget for os fremadrettet. Amazon er jo faktisk sådan en, de har faktisk en søgemaskine, det vidste jeg ikke, derfor jeg gik i gang med det, men den er snart lige så meget brugt som Google så i USA. Så er der Alibaba, som jeg kigger på, som er interessant, fordi de ser Indien som et nærmarked. Og jamen, så jeg er inde i det. Er du inde i dem, eller holder du af? Ja, nej, jeg er inde i dem lidt af hvert. Vi samler op på de der tech, i hvert fald de kinesiske men her. Men det er mit første forsigtige skridt, fordi det er dødsvært at finde vinderne. Vi skal bare tænke på Nokia og Kodak og alt muligt andet. Det har jeg oplevet, så derfor har jeg været meget forsigtig gennem mange år. De kinesiske tech-selskaber, som kommer med regnskab her, drøbvis for midt i august, og der vender vi stærkt tilbage til dem. Ja, Helge? Der er faktisk kommet to, hvis vi snakker forbrug og sådan noget, så er der jo kommet to regnskaber der fra Zalando og fra BMW. Zalando, den tyske, hvad kalder man det, detailkæde på nettet? Ja, de startede med sko, og så er den udviklet sig og blevet voldsomt stor. Og man kan jo bruge den som sådan en indikator, hvordan det går i hele den her detailhandel, der rykket over på nettet. Og man kan sige, at det går godt, hvis man kigger på regnskabet. Ja, webbutikkerne, de har jo taget de lavt hængende frugter i det første år, sådan fra midten af nullerne og frem efter. Der har de jo så været rigtig gode til at bare putte en vare ind på deres hjemmeside, og så have en pris, der var lavere end den, de havde ude i detailforretningerne. Og det har jeg jo så gjort. Det var rigtig nemt. De kører fra de samme grossister, som butikkerne gør, og så har man så kørt derud, og de har så også haft egen produktion, en del af dem. Men så sker der det, at så kommer der flere og flere webbutikker, og konkurrencen bliver benhård. Og nu er vi i den samme situation, som detailhandlen har været, altså de fysiske butikker i mange år, benhård konkurrence, små marginaler. Det vil også ske for de fleste store webbutikker. Og der kan man jo se, at de har hængt i bremsen rigtig gevaldigt, og det kniver med at lave de store bundlinjer, som de nu bør gøre, ifølge det, de har udmeldt for nogle år siden. Det er meget, meget svært. Konkurrencen er sindssygt hård på det her område. Og de sælger, som sagt, meget af det samme. Men Zalando har åbenbart her det sidste halve års tid, og det har blevet meldt ud før, at deres omsætning er stigende, og antallet af besøg er voldsomt stigende. Men bundlinjen stiger ikke tilstrækkeligt. Så det her, der er de investerer nok en masse i det her, og robot og levering og alt det her. Det er rigtig, rigtig. Det er det, man kan vinde på, hvis man er god på det, og på distributionen. Hvad siger tyske Zalando, ZAL, rent teknisk, Christoffer Wold? Det har været super spændende her seneste halve år. Du kan jo sige, at det er generelt hele den her detailsektor, som ligner, at det er begyndt at få noget bund. Vi har set Matas for eksempel seneste halve år begynde at stige, og jeg synes, de ser spændende ud. De kommer, når de har fået nogle ordentlige tæsk, hele den her sektor. En anden en, som jeg synes også generelt er spændende i USA, der hedder Macy's med tickerkoden M. Så længe den holder sig over 20, så er jeg faktisk positiv på den aktie. Og Zalando stiger så 7-8% i dag, og nærmer sig et teknisk gab omkring 47, så det er nok muligt, at den går op og tester det her niveau og får noget setback derfra. Så jeg vil ikke købe nu. Den er allerede stedet 100, lidt over 100% seneste halve år. Så det er jo nogle gode stigninger, de har haft. Men på den helt korte bane vil jeg nok afvente et lille setback, før jeg vil hoppe ind i den. Men ellers generelt, så ser det bedre ud, end det har gjort måske tidligere for de her detailselskaber. Mata synes jeg også er spændende. Jeg tror, den skal op i 100 kroner. Så det er måske en af dem, som jeg synes er spændende i Danmark. Ja, fordi ellers er de primære marked jo USA. Christoffer Wold, skal vi lige huske at pivotere. Ja. Pivotere. Og understrege, kan vi så sige. Helle Larsen, Zalando, tysk selskab, ude med regnskab her til morgen. Der var et enkelt til. BMW, ja. Ja. Og BMW, det var faktisk, de kom med en lidt større omsætning, end man havde regnet med. Men bundlinjen udviklede sig ikke så godt, fordi det var der jo et fald på 2,74 milliarder euro. Det er jo trods alt det i anden kvartal. Og det siger man, at det skyldes, at man satser meget, meget kraftigt på at udvikle elektriske biler. Og det er jo et emne, vi har haft op her de sidste 5-6 år, eller sådan noget herinde i Millionærklubben, hvor man... Jeg tror, det var dig, der kørte den. Nej, det var faktisk ikke, for det. Nej, men jeg har holdt mig for Tesla og alt det der, fordi det har været svært. Det er svært at finde vinderne, og Porsche, de kommer jo også med en nu, og Mercedes, de kommer med en suveræn, udseendesmæssigt elbil her til efteråret, og alt er forudbestilt af de her karrierer der. Så det bliver spændende at se, om Tesla for at få kamp til sit hår. Det tror jeg, de faktisk de gør. Det har de allerede, ja. Kan vi jo godt sige. Der er faktisk en, der spørger her, om vi lige kan kigge på Tesla, nu når vi har den op, Christoffer Wold, rent kurvemæssigt, som jo kom ud med regnskab her, var det sidste uge? Yes. Bølgemæssigt, jamen, så tror jeg, at vi har fået et rebound i en bølge 4, og jeg kan godt se Tesla falde yderligere. Den ligger i 241 nu, så det ligner, at den lavede en kortsigtet top i de 260 og kan falde ned imod, jeg har targetet 150, så hvis den går ned måske 150 til 160, så tror jeg, vil begynde at overveje at købe den. Så den har haft en god korrektion, siden den var oppe i næsten 400, efter den har faldet lidt mere, så tror jeg, det vil være godt at samle op i den, men jeg vil afvente den nu. Og det er altså udelukkende med tekniske briller, vi kigger teknisk, på det her. Ja. Der er Millionærklubben, jeg kan stå for vold med mig i studiet. Jeg er Pernille Lindgaard, Helle Larsen er her også. Du kan være med os, det kan du på sms, der hedder 42 624. Du lytter til Radio 24/7. Hvor Christoffer Wold primært gør sig i USA, så gør du da primært på det skandinaviske marked. Helle Larsen, og specifikt Norge, skal vi drage på fjeldet sammen? Ja, det kan vi da godt gøre. Tak skal du have. Sådan helt overordnet, hvis vi kigger på det norske aktiemarked, hvad har vi så på hylderne deroppe? Ja, det er sådan så, i gamle dage var Norge så et landbrugsland og en fiskerination, og så havde de jo så en del med skibsfart at gøre. Så for nogle årtier siden, så fandt det som bekendt for de fleste godt med olie op i Nordsøen, og det har jo så gjort, at det er blevet deres største industri i Norge. Det er en meget, meget dominerende, men det har også gjort, at nordmænd er blevet meget, meget velhavende gennem de sidste 30-40 år, og det er sådan, så de har noget af det højeste BNP per indbygger overhovedet. Og de har en oliefond, hvor de samler indtægter op, som er gigantisk stor, som investerer i alle mulige industrier over hele verden. Så man kan sige, at de har den her oliesektor, men de har også fra gammel tid og gammel tradition, så har de også en stærkere rederibranche, altså skibsfart er stadig rigtig stort derop. Så det er det andet ben i deres børskultur deroppe, og hvad børsen består af selskaber, altså olie, og så rederier, men det er også rederier med sådan spredt ud i, og meget specialiseret efterhånden. Der er dels rederier, som vi kender traditionelt med tankskibe og bulkdesignere med tørvarer, altså jernmalm og kul osv., så har man også fået en masse specialiseret ting inden for, der også ligger i rederisektoren. Det er simpelthen hele det der serviceapparat, der er omkring olieindustrien, hvor man sejler ud med serviceskibe. Det er blevet rigtig stort. Og så senest har man til laksesektoren, som jeg kort lige berører om lidt, der har man også fået skibe til brøndbåde og alt muligt. Så de er rigtig gode til det der sejlads, og der er masser at investere i det op, hvis man er til det. Det sidste ben, der er kommet til, som for alvor, det er fiskeriet, som var rimelig stort. Man har jo nogle selskaber, der børsnoteret som sejl, som rent faktisk fanger rigtig fisk, altså ude fra havet. Findes der forkerte fisk? Man kalder det hvide fisk, men de lyserøde fisk, det der ligger inden for lakseopdrætten, ja. Det er blevet gigantisk stort, og der ligger 8, nu 9 selskaber deroppe på børsen deroppe, og det er jo blevet en fantastisk økonomi for de små kommuner rundt omkring ved fjordene i de tyndt befolkede områder. Så man har de her tre ben, altså olie, rederier og laks, og det er industrier, som jeg måske skal man skam melde, det er noget, jeg kan forstå. Det er altså helt nede på jorden, det er dygtige driftsherrer, og der er nogle energiske folk i det her, det er købmænd, og det er sådan, det fungerer jo med håndslag, og man sidder i baglokalet oppe på Operacaféen deroppe og kører meget af det, altså forstå på den måde, man har en rig mand, der hedder John Frederiksen, som udspringer fra rederibranchen, hvor han har taget mange chancer gennem årene og tjent utrolig mange penge. Jeg tror, han er nummer 73 i verden i rigdom. Og hvordan er aktiekulturen i Norge? Altså, vi herhjemme i Danmark, der, det er jo den, vi prøver at skubbe lidt til med forskellige tiltag, aktiesparekontoen, og hvis vi ikke er risikovillige nok, og vi præger, hvis vi sammenligner os med Sverige, så er vi jo langt igen. Hvor er nordmændene henne? Den er helt vild, altså, fordi de er så velhavende, ja, og så har de sgu ikke noget at lave ude på olieplatformene. Så de sidder og spiller på det, ligesom de spiller med aktier, rigtig, rigtig mange private, men også mange private går jo ind. De har jo formuer, som vi andre må kigge langt efter, mange deroppe, ikke? Altså, man får jo millionlønninger, du ved godt, når man er ude på sådan en platform der mange gange. Ja, det ved jeg ikke, men det er et godt sted, og det er også, der er mange dygtige de danske maskinmestre og elektrikere og sådan noget, der topper, og så tjener de, så de kan holde ferie et par år, når de kommer hjem. Det lyder da som et marked for sådan en, undskyld Helle, men jeg tænker Christoffer Wolf for, som en swing trader, sådan et volatilt marked, hvor der er gang i den, det er lige sådan et sted for dig. Jo da, det er veldig bra at være i Norge. Og du er jo faktisk nordmand. Ja. Det havde jeg lige glemt. Nej, men ja, jeg er fra Norge, så jeg burde jo måske kigge lidt mere på det norske marked. Og nu har jeg en aktie op, som Lars Svendsen har haft, der hedder Scotty, eller som han stadig holder, Scotty Salmon. Og det er jo kørt suverænt her seneste par år. Personligt så er jeg som sagt mere kortsigtet, så jeg havde personligt taget en gevinst her efter så store stigninger. Jeg ser den 5 bølger op her, men som sagt, Helge, han ser jo måske næste 5 eller 10 år, og det kan jo godt være, at det kan stige yderligere, så laks har også, du ved, at der skal ikke være for mange bølger der, det skal være roligt farvand der, med det der opdragt halvøj. Nu har jeg har lovet mig selv, og også en del af vores lytter, at der ikke skal gå for meget laks i den i dag, fordi vi havde laksetema i sidste uge. Ja, men nu det, var du vi tager lige kun lige skotte, så. Ja. Nej, nu ja, fordi man kan sige, det der ligger den nævnte specifikt de sidste uger, ikke? Så. Det gjorde vi nemlig. Ja, okay. Men altså dem, du har liggende i den analyse, der så blev lavet der, var det var faktisk Marine Harvest og Bakkerfrost, så vidt jeg husker. Ja. Så kan vi jo godt lige tage. Ja, det er altså nogle pengemaskiner, og det, ja, der investerer godt, og man kan sige, at Marine Harvest er ligesom en obligation, ikke? Fordi at man får udbytter hele tiden, ikke? 4 gange om året. Men vi holder os lige fra dem, fordi det er jo sådan en typisk venner, jeg altid har med. Jeg kan jo altid, hvis det er gået dårligt for nogle af mine aktier, jeg skulle altid hæve laksen op, ikke? Så det gør vi ikke i dag. Nej. Så vil jeg så sige til dig, at den analyse, jeg laver, den laver jeg på opfordring fra Dansk Aktionær for ligesom at samle de temaer, jeg har kørt med de sidste 7-8 år, så når jeg holdt foredrag, og også når jeg har været millionærklubben. Ikke? Jeg kørte oliesektoren efter finanskrisen, og blandt andet med Seadrill der, fik vi jo en fantastisk optur, og der var det, jeg begyndte at kalde den en pengemaskine, fordi man fik de her store udbytter. Og så 2014 krakket olieprisen, og så var den ikke så sjov. Og så havde jeg allerede lavet op til at gå ind i laksen, og den har folk jo hørt til hudløshed, det har vi snakket om. Og nu står vi faktisk i en situation, hvor jeg synes, at rederibranchen er rigtig spændende på rigtig mange måder. Og det er altså de tre ben op i Norge, som jeg lige pludselig kan se, når der skulle nok lidt, der går op i en højere enhed her de kommende år. Og så tænkte jeg der, da jeg fik det der opdrag om at lave sådan en analyse med norske selskaber, jeg tror, jeg lige vil samle det hele, så det bare bliver banket ind i en struktur, hvor man kan se, det er Norge i nødskald, det her. Udover det er et vildt marked, ikke? Mm. Og der valgte jeg nogle selskaber ud, der repræsenterer de der tre ben. Og det første laks, jeg olie. Ja, olierederi og laks, mm, eller i hvilken rækkefølge man nu har lyst til at tage dem. Det her med olie, det kan gå under et energitema, fordi mange af olieselskaberne er begyndt, ligesom Ørsted, danske, at interessere sig rigtig meget og vinde meget kraftigt over på vind og sol. Så lad os sætte de selskaber, du har liggende inde for den sektor, fordi olie er også et sted, hvor du gør dig. Yes. Vi kan tage den største drengklassen derop, og det er Statoil, som nu hedder Equinor. Yes. Og man skifter det til det her navn, fordi at man også skal have en grøn profil, og så sælger man det bedre. Det er trick, vi har set før. Ja, det er fint nok. Og det er en kæmpestor virksomhed, som er interesse faktisk i olie over hele verden. De har også været inde i skifergas i Canada og alt muligt andet. Så det er et stort olieselskab, og overskriften i min analyse er, at det er et olieselskab under forvandling, fordi man forvandling er så meget tak, men en mindre del af det her, det får lov til at blive omstrukturering. Ja, det får lov til at gå ind i vind, som de er ret rigtig det bliver et pænt stort på, men der går altså nogle år inden, at det bidrager kraftigt til bundlinjen. Men det er jo et selskab, som er så god på sin drift, eller det at hente olie op, og det har lav underholdt os om i mange år, at det er, olien koster jo ikke noget, den skal bare op, det er driftsomkostningerne ved hele maskineriet. Og der kan man sige, at olieprisen kan falde langt ned, før de ikke tjener penge, det her selskab. Så derfor tillod jeg mig at kalde det en pengemaskine, fordi de giver udbytter. De giver 2-3% om året, og det er jo godt et tidspunkt, hvor vi ligger med nulrente niveau, hvis vi sælger pengene i banken. Og så er det et selskab, som har så stort varelager, så de kan tjene penge i mange år frem i tiden. Det har man ikke rigtig belønnet. Man har ikke rigtig belønnet selskabet, siden jeg lavede analysen. Faktisk er det som selskabet et år tilbage. Er 12-13 måneder tilbage, hvis man tager den tid, jeg har brugt til det også med i. Men for offentliggørelsen er det et år. Og der er Statoil, eller Equinor, faldet 22%. Og det er så sket i takt med, den er meget følsom over for olieprisen. Men jeg er ikke så bekymret for det her, fordi at værdiansættelsen, som jeg tror faktisk mange af de rigtig gode, store, også internationale analytikere på lige oliebranchen, den er væsentlig over kurs 200, vi ligger vist nede i 158. Og som jeg skriver i analysen, det er en aktie, der kan betale sig at være meget langsigtig, fordi uanset hvad vi gør med vind og sol, så kommer vi ikke uden om olien i rigtig mange år fremtiden, og gassen. Og du siger meget langsigtet. Hvad taler vi så om, 10 år? Ja, det tror jeg nok. Altså, hvis jeg har så en fremskrivning til 2050, hvor meget, vind og sol vil kunne komme til at fylde, hvis vi maksimalt udnytter hele den kraft, man har i opsætningen af det der. Det var jo stadigvæk nede på under 10%, ikke? Så der skal nok noget andet til. Men olie og så gas, især gas, naturgas, er jo meget, meget interessant, fordi at der er det sådan, at når man brænder gassen af, så til det ene eller en anden formål, jamen så belaster det ikke med nær så meget så CO2, som olie og kul gør. Så gassen er interessant. Og en af grundene til, at Equinor tabte en masse penge i det her kvartal, de lige har lagt regnskabsvar for, det er, at gasprisen er faldet meget, meget kraftigt. Mm. Og det har gået ind på bundlinjen her, og derfor fik vi et pænt fald i aktien her. Men altså, det er en langsigtet investering. Man får sit udbytte faktisk, lige meget hvordan det går. Men det skal det ikke, men hvor meget er det, man får der? Udbytte 2%. Ja, 2%. Ja. Og man kan sige, at 10 år, det er jo gabende lang tid for dig, Christoffer Wold. Der har du jo svinget ind og ud og hentet ud. Det er jo ikke den eneste aktie, man skal have i portføljen. Det ved jeg, drikker dig bare hele. Ja. Men jeg tænker sådan rent teknisk, Christoffer Wold, for det er jo dig, der har den, hvis man tænker, okay, den hvor vil jeg gerne med, jeg vil købe den, og liggende, så vil jeg ikke kigge på den i 10 år, men jeg vil gerne have udbyttet. Mm. Er det så et godt tidspunkt at hoppe med på den her vogn? Den er faldet fra 240 kroner og ligger nu tæt på en hel del støtte omkring de 150 kroner. Der er en del støtte, som godt kunne komme nogle køber herinde. Men generelt, jeg er på den korte bane negativ på olieprisen, og hvis den her følger olieprisen, som det ser ud, som den gør, jamen så tror jeg godt, den kan se yderligere fald. Jeg vil gerne have olieprisen i løbet af næste 3 måneder ned omkring $40 per tønde eller lige lidt under. Og det vil sige, at jeg vil afvente, indtil vi ser en oliepris under de 40, og så vil jeg måske slå til, om det sker. Så der synes jeg, det vil være interessant, men lige nu og her, jeg vil måske afvente. Det vil jeg gøre. Olieprisen, den flyder så også ned af, og det gør nu så teknisk, men også fundamentalt, så har vi blandt andet balladen i Hormuzstrædet, der jo gør, at, hvilket du er fuldstændig glad med, Christoffer Wold, men jeg siger bare, fundamentalt siden er med dig på den her. Okay. Så, okay. Equinor, EQNR, er tickerkoden, og vi er altså i Norge. Det er der, vi bliver her de næste kvarter. En langsigtet bud, det tidligere Statoil. Altså, det igen det der kriterie, det er en pengemaskine, pengene ryger ind, og til $40, der tjener de også penge, så. Du skal ikke høre noget for mig på en konto. Nej, men, men hvordan det kunne kursmæssigt sådan på den korte og mellemlange sigt, det afhænger af olieprisen. Og så vil jeg lige sige til, at $40, hvis nu den her, de får skrinlagt den her krise, der er mellem Kina og USA, altså handelskrig, det tror jeg jo nok kunne holde olieprisen oppe, at det. Er du enig i det, eller noget? Jeg følger ikke. Men det må vi have med handelskrig lige nu, det er jo, at de igen ikke taler sammen. De har i hvert fald forladt forhandlingsbordet endnu en gang. Ja. Det er det sidste nye på Twitter, blandt andet. fra Donald Trump. Ikke nu har vi været omkring ja, de næste... Ja, nu har vi kun et kvarter igen, så jeg springer lige... Ja, det er derfor, jeg lige prikker lidt til dig. Jeg springer lige... Vi skal nok opsummere med hele listen. Ja, jeg springer lige, hvad nu det hedder, et decideret udelselskab over, og så i min rækkefølge her, så vil jeg springe til rederier. Og der har jeg Frontline med, som er steget ganske gevaldigt, der er steget 51%. En gammel kending i Millionærklubben? Ja, siden midten af sidste år, hvor jeg går ud med analysen her. Og det er jo fordi, at man har... Og det lyder sådan helt grotesk, men man har en stigende efterspørgsel i en del af perioden her på olie. Det er jo, man mener jo, at efterspørgselen skulle stige allermest, når der er gang i verden, men også når olien er billig. Det vil jeg da typisk, hvis jeg var købmand, så købe en masse, når den var nede, så den røg op igen, ikke? Og så sådan, det gør det lidt cyklisk. Men Frontline, det er jo moderne rederier, og normalt har de høje udbytter, men jeg kan sgu ikke rigtig finde nogen udbytter i den her periode. Men vi må nå også med, at den er til stede 51%, og Lars Svendsen har jo råbt og skrevet på de her rederier, tankrederier, og nu har han jo virkelig fået vind i sejlene. Det må man sige. Så det har været spændende, og det er sådan som med de her rederier, hvis de har moderne skibe, som er sikret fremover, vil der jo ske en masse på det her. Hvis man skal have indført sådan nogle scrubbers, der renser for svovlet. Det er røgn, man renser. Og det bliver en dyr omgang, og så der er jo en masse skibe, der ikke det kan betale sig at lave det her på. Og det vil sige, at man får sikkert mindre skibe i søen, og det betyder højere rater. Nu du købmand, Helle, så tænker jeg, hvem er det, der ejer de her scrubbers? Ja, men der er jo flere store producenter. Det er store industrier, der har det her. I Danmark har vi jo et dansk firma, der ligger over i Svendborg, og det er Erik Skjærbæk, som står bag det. Og, som kender fra parken. En rigtig gavet industrimand, og der laver de scrubber over i hans virksomhed derovre, men det gør man også i svenske virksomheder og andre steder. Men man kan ikke få scrubbers nok, så store og små virksomheder i skøn forening får nogle gode år fremover, regner jeg med. Ja, men der er ikke nogen, der er noteret på børsen. Jo, vi har et svensk firma, og jeg faktisk er det sådan, at min søn søgte derud som maskinmester, men jeg kan sgu ikke lige fange den her op i hjernen. Men scrubbers, ja. Altså i stigende efterspørgsel, fordi de skal rense røgen på skibene herfra. Men det er jo en mindre del af mange store virksomheders industriproduktion. Tilbage til Frontline. Du har den også op på skærmen. FRO. Yes. Ja, det er dig, Christoffer Wolf. Altså, man kan sige, at det er jo også lidt en, er det ikke også lidt den for shippingbranchen, Frontline? Jo, for sådan der. Ja, det er det. Fordi du kan jo sige, at jeg følger jo meget af det her Baltic Dry Index, og det er jo det, der har... Det er altså tørlæst, der sejler med kolder. Og det er jo eksploderet her i år. Altså, det er gået fra en kurs, der hedder 600 til op omkring 2.100. Og det har jo været en af grundene til, at alle de her shippingaktier har haft en rigtig god upside fra starten af året. På den korte bane, så er det normalt efter så store stigninger, så kommer der en form for en korrektion. Så jeg kan godt forestille mig, at der kommer en konsolideringsfase, før det måske stiger igen. Det vi ser nu i de forskellige segmenter, der er inden for shipping, der, man kan godt have et segment, der går rigtig godt, og noget andet, der går dårligt. Ja. For eksempel kan man godt have tørlast, for at hvis der er en eller anden mine, der udvikler kul eller metaller, der lige pludselig standser produktionen, så kan det gå rigtig dårligt, så er der ikke ret meget sejl med. Det er så én ting. Ja. Hvis vi lige ser indenfor, det jeg har BV LPG med, som sejler med naturgas og propangas, ja. Og så har jeg lavet en analyse også her på LNG Flex, som sejler med det, der hedder flydende naturgas. Man skiller mellem det, om det er under tryk, eller om det er flydende. Men det her med transporten, af gas, det har jeg været virkelig hooked på, fordi kineserne, de skriger efter gas. Indien skriger efter gas. Indonesien skriger efter gas. Vietnam og så videre. Og for netop det her, for gassen ind i stedet for kul. som er så belastende. Kullet er rigtig, rigtig belastende på CO2, men også partikelforurening. Mm. Og man laver vist nok et kulanlæg i Kina om dagen, eller om ugen, eller sådan noget. Det er ret voldsomt. Men det vi ser, det er, at man har lavet sådan en blue sky-politik i Kina i 2015-2016, at nu skal man kunne se himlen i industriområderne. Det har man ikke kun i mange år. Hvis de kan huske, hvordan den ser ud. Det var himlen ser ud, ja. Så man skal have en blå himmel. Men skal vi lige, for at lytterne også er helt med, vi fik lukket frontline. Og så er vi på BV, LPG. Ja. Yes. Og den er jo så stedet, og det er jo en aktie, jeg virkelig har talt meget om, BV, LPG, og så Avance, LPG, som også er i samme segment med, altså med det her gas. Transport og gas. Vi fik, det er sådan, at det kører op og ned, hvornår man løber hen over et år, hvor meget der eksporteres og importeres i de enkelte lande. Men det er sådan så, at nu her fra efteråret, så er det, har vi nogle måneder, hvor der virkelig skal er stort behov for, at der bliver sejlet gas til Asien. Og i år kan man sige, at man ligesom har taget forskud på glæderen, men man har også haft stigning i raterne, så BVLPG er steget 55% i år, og Avance, som jeg ligger i, har steget 130%. Ja. Og nu ligger man jo lige der, hvor raterne er kommet op, og så tager sig en puster her i august. Og så skulle det gerne gå løs fra september af. Det gode ved de her selskaber, jeg har nævnt her, det er, at de har en moderne flåde, og det er meget, meget vigtigt, der også kan processe ombord, og det kan man også med LNG, eller Flex LNG, som jeg også nævnte. Nu siger Helge september, når du har BWLPG op på dine kurver, kan du så ikke lige tage os en teknisk tur? Jo, imens så går jeg lige hen og justerer på... Det er så flot, fordi her ser vi tydeligt 5 bølger op fra bunden i 2019, hvor den gik fra omkring de 20 op imod næsten 50. Og siden da, så ofte, så får du så en korrektion på det, vi kalder en ABC ned, og det er det, den har været i gang med siden da. Så jeg vil tro, at den ville være et godt entry point omkring måske 35 kroner, vil jeg gerne have den ned i. Så den nærmer sig et godt købsniveau, vil jeg sige. Men en lille smule længere ned, vil jeg gerne. Omkring de 35-36 kroner, tror jeg, det er godt at slå til igen. Så den er i gang med en helt naturlig korrektionsfase efter så store stigninger. Ja, jeg vil sige, det afhænger jo lidt af raterne. Da de har været oppe i $70,000, så nu er de faldet ned til 55, og så falder kurserne også. Og det, man skal være opmærksom på, det er Norge, det her. Så hvis man kører sig ind i nogle af de her rederier, specialrederier, så kan man godt opleve, at lige pludselig falder man 15% inden for en uge. Og så skal man ikke være bekymret, man skal se på den lange trend. Og det er altså mere end 2 dage frem, som rigtig mange af dem, der ringer eller skriver til mig, er meget bekymret. Nu er den faldet 5%. Nå, jamen det, prøv nu at kigge på trenden. Det er Norge, det her. Mm. Så det er lidt vildt. Vi BWLPG, og Christoffer, vil du vente et lille smule? Jeg vil gerne se, om den lige kunne gå ned omkring de 35-36 kroner. Så tror jeg, at det ville være et godt fornuftigt købspoint, altså gå ind i den der. Ja. Mm. Og det andet selskab, du havde den her skuffe, Helge, hvad var det hed? Det var Avance LPG. Mm. Teknisk, hvordan... Avance Gas. Ja. Yes. Ja, og det er jo en vidunderlig kode, der var været for det her år. Man får næsten tårer i øjnene. Jamen, det er også smukt. Altså, det er jo de der 5 flotte bølger op, den har lavet. Nå, det er fint. Ja, ja. Så den er gået fra omkring de 10 kroner til næsten 30 kroner, og også i gang med en korrektion. Jeg kan godt forestille mig, at den også får et lidt yderligere fald, måske omkring de 23. Og igen, den følger jo også retterne, som vi var oppe i 70.000, der havde vi de højeste kurser, $70,000, og så er vi så faldet tilbage til 55. Og det er en naturlig udvikling inden for så et segment i rettekurserne, eller retteprisen. Og den forventer jeg stiger her i efteråret, og så hen over jul og januar, så begynder det at være stille igen, og så kører det op og ned. Mm. Avance og... hvad var det, den anden hed? BVLPG. Ja, tak skal du have. Vi kan jo skrive det måske inde på Facebook. Det gør vi, og du får lov til at læse dem alle sammen op her, inden vi lukker ned. Ja. Hey Larsen, der er en del, der spørger om Scartech Solar, som jo også er med i den her pulje. Det er en del af vores lytter, der har fulgt den. Hvad er historien om den? Jamen, historien er jo det, at Equinor har købt sig ind i Scartech Solar. Yes. fordi så fik de fat i et lille norsk entreprenør, for det er ikke lille mere, men fik de fat i et lille firma, et mindre firma inden for den her voksende sektor, som er rigtig god til at lave solfarmer over hele verden, og det er god til at få det finansieret. Og nu begynder det at blive den pengemaskine, som jeg har regnet med. Nu begynder det at vælte ind i kassen. De har selvfølgelig noget gæld, men efterhånden, som de får afviklet det, og solfarmene kommer op og kører, så ryger pengene bare ind, og så har man jo så udgiften til den service, der er på de her, og det er først og fremmest de der vinduesbusser, der går rundt og busser solpanelerne. Så kommer der jo et tidspunkt, hvor man skal begynde at skifte ud i dem i løbet af 10-15 år, men nogle andre siger, at de kan holde længere, men det er faktisk sådan, så solpaneler, de er faldet og faldet i pris hele tiden de sidste 5-6 år, og det har jo gjort, at der er kommet voksende antal solfarmer over hele verden. Og det er et område, som jeg synes, det er sgu nemt at forstå det her, fordi jeg kan jo bare se i mit villakvarter, hvor jeg bor, at folk har det her og hængende på tagene. Jamen altså, hvis du laver det i stor skala, og du laver det i steder, hvor der er rigtig, rigtig meget sol, og du er rigtig dygtig til det, og du kan få strikket sammen, og du kan finde ud af bureaukratiet, der er i de der enkelte... Ja, hvor er det, de banker de her pakker? Ja, det er jo Afrika, Egypten og... Ja, det tænker jeg måske også lidt... Det er forløb, fordi der er pengene hjem for det, så det går altså rigtig godt. Og Equinor har jo så nok gjort deres hjemmearbejde, da de går ind og køber en lund til det her. Og mellem os, når der er jo så ikke mange, der lytter måske i dag, fordi det er ferietid. Det kan jeg se. De har ikke andet at lave. Ja, det er regnvejr. Men mellem os, så tror jeg sgu nok, at Equinor på et tidspunkt kunne sluge hele den her lille virksomhed. Kandidat, vi har. Og den er steget 46% siden min analyse sidste år. Det synes jeg er tilfredsstillende. Den har lige været oppe i ATH, altså efter et godt kvartalsregnskab. All time high i 93. Så kommer der et tilbagefald. Jamen, det er meget naturligt. Det er jo Norge, og det er sommerferie og alt det her. Men det er en aktie, som jeg synes, man skal købe langsigtet. Mm. Hvis man gerne vil med på den her historie, Christoffer Wold, nu er den selvfølgelig allerede sted 46, har været i all time high. Rent det tekniske punkt, hvor man siger, hvor man kunne komme med, hvis man gerne vil. Hvad hedder det? Jamen, den er gået næsten sidste seneste år fra 28 kroner til 92 kroner. Jeg tror, den er tæt på en måske lidt længere sigtet top omkring de 100 kroner. Jeg kan godt se den gå op og lige ramme måske de 100 kroner, men jeg tror, den er tæt på noget topzone, og jeg vil personligt begynde at tage gevinst, hvis man har 40-50% på den, som du har, så vil jeg tage den kortsigtet gevinst, og så tror jeg, der er en chance, hvor den kan få en større korrektion til måske 75-60 kroner, før jeg vil gå ind i den igen. Så jeg vil ikke købe den nu. Jeg vil begynde at lede efter ligesom en exit-strategi, hvornår man skal ud. Så det, man kan gøre, det er, at du kan sætte dit stop-loss højere og højere, hvis man har aktien. Og lige nu, jamen, så længe den holder sig over de 90 kroner, jamen, så er det i hvert fald, eller 87 kroner, så er det på en kort bane i en opadgående trend. Og så kan man se, om man kan presse citronen op mod måske 100 kroner. Hvor ser du den henne? Altså, du beholder så, kunne jeg forestille mig, Helle Larsen, og venter muligvis på det her takeover for Equinor tidligere Statoil. Hvad har du som dit kursmål? Ja, nu er jeg så langsigtet i den, så jeg har sgu ikke noget kursmål. Det er svært ude i horisonten. Men jeg formoder, altså, hvis hele verden bliver stående på to ben i resten af året, så tror jeg, at vi ligger højere end det niveau, vi er på nu. Mm. Helle Larsen, hvis du lige giver mig hele listen, ikke kun mig, men også lytterne på dine norske pengemaskiner, så kan man altså også, hvis man, den ligger inde under Dansk Aktionærforening, hele analysen. Ja. Du skal bare tale i mikrofonen, du skal ikke kramme. Jamen, det prøver jeg alt magt, der bliver ved med at hoppe op og ned her. hvis du bare læser højt de her 9-10 selskaber fra Norge. Vi har BVLBK, vi har Subsea, vi har Aker, ASA. Og det er et selskab, som ejer en masse selskaber i oliesektoren. Og så er det ikke Aker BP, det er Aker ASA. Så har vi Scatec Solar, det er jo solfirmaet. Vi har DNO, så har vi, som er et olieselskab, så har vi Marine Harvest, vi har Equinor, vi har Frontline, vi har Bakkerfrost, og så har vi Archer, også et serviceselskab inde i. Og den samme analyse kan man altså finde på nettet inden under Dansk Aktionærforening. Ja, hvis den er, jeg tror ikke, den er offentlig. Den er stadig, den var ledet i går, i hvert fald, og offentlig i går. Nå, det var da godt. Ja, Helle, altid en fornøjelse. Tusind tak for, at du delte ud af din viden. Tak, fordi du var med os i dag. Det er altså dagen derpå, hvor vi fik en rentesænkning fra den amerikanske centralbank, og det betyder, hvis jeg kigger op på det danske marked, i hvert fald måske er bankerne nok, er i minus. Det danske indeks er i plus. DAX, vi har det en af vores lytter. Nulpunktet, ja. Ja, jeg kan forestille mig, at Siemens trækker lidt ned ovenpå et lunken regnskab. Ja, det ligger lige omkring nulpunktet, så det er det svageste marked i dag, det er Tyskland. Mhm. Og er der nogle regnskaber, vi kan spejde efter i horisonten for USA her i aften, eller er vi sådan ude på den anden side? Jeg tror, at de største regnskaber er ligesom kommet med Apple, og jeg tror, at det begynder så dem bag fremover. Mm. Så nu begynder vi at se hen imod det her med Kina, handelskrig. Vi ser måske på Brexit og alle de her ting igen. Ja, vi kan jo også. Også der har de danske briller på at se imod de danske regnskaber. Danske regnskaber ja, vi fik selvfølgelig DSV i går. Bankerne har også været der. Tryk har været der. Men ellers er det i næste uge, den kommende uge, at Novo, det er den 9. Ørsted, Novozymes, også i næste uge. Det kan vi så rykke efter. Og så har vi altså også amerikanske tech-giganter. Nej, så rød. De kinesiske. Kinesiske, ja. Som lander omkring midt august. Hvad skal du hjem og handle i dag, Christoffer Wold? Ikke noget specielt. Jeg holder mine positioner og håber, at ligesom olien får yderligere fald her i de næste par uger. Og ellers holder jeg bare mine positioner, så længe de holder sig over det stop-loss. Vi ses jo i morgen, Christoffer Wold. Ja. Og det gør vi sammen med Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Og jeg håber selvfølgelig også jer derude, at vi lyttes ved igen i morgen. Fortsat god dag.